Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra bu hafta Tergib ve Terip'te okuyacağımız, başlayacağımız yeni mevzumuz oruç. Namazı bitirdik. Zekatı, sadakaları bitirdik. İnşallah Teala bu hafta itibaren oruç bahsine gireceğiz. Savun. Göreceğimiz ilk konu oruç ve orucun fazileti ile ilgili. Genelde bildiğimiz şeyler, hem hatırlatma sadedine olacak, hem bilmediğimiz yeni hadisleri öğreneceğiz inşallah. İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Kutsi bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi Azze ve Celle'den naklen bize buyurur ki Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Yalnız oruç hariç. Çünkü o sadece benim içindir. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Oruç bir kalkandır diye Aleyhisselatü Vesselam sözüne devam eder. Oruç bir kalkandır, koruyucu. Sizden birisi oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Şayet birisi ona sataşır, kötü söz söylerse veya kendisiyle dövüşürse ben oruçluyum, ben oruçluyum desin ve onunla nizahlaşmaktan, dövüşmekten uzak dursun. Muhammed'in canı, nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha temizdir, daha güzeldir. Oruçlu için ferahlanacağı, sevineceği iki tane sevinç anı vardır. Birincisi iftar ettiği an duyduğu sevinç ki iftar ile mutlu olur, sevinir. İkincisi de Rabbine kavuştuğu zaman orucundan dolayı duyacağı sevinç ki Rabbi Azze ve Celle ona kendisine mahsus bir ibadetin karşılığını çok faziletle vereceği için ondan dolayı büyük mutluluk duyacaktır, sevinecektir. Allah Azze ve Celle oruç ibadetine çok değer veriyor. Oruç ibadetini çok seviyor ve oruçlu kimselere çok ehemmiyet veriyor. Onların en başında Ademoğlunun yaptığı tüm hayırlı salih amelleri ayırmış, orucu bir kenara koymuş. Yani her ibadetin karşılığı belli. Ona vaat edilen şey ama orucunki belli değil. Allah Azze ve Celle orucun karşılığını belirtmemiş, şudur dememiş. Mesela her amelin karşılığı 10 ila 700 kat arasındadır. Ancak oruç için böyle bir sınır yok, üst sınır yok. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisi için, yalnızca kendisi için kişinin şehevi arzularından, yemesinden, içmesinden ve cinsi arzularından uzak durmasından çok hoşnut oluyor. Bundan dolayı orucun karşılığını beyan etmemiş. Kul Rabbine kavuştuğu an verecek. Senin karşılığın şu diyecek. İşte bundan dolayı bir insan sıcak bir günde, yorucu bir günde, tuttuğu orucun karşılığında akşam iftar ettiği anki sevinci, huzuru, rahatlığı nasılsa o andan çok daha üstün, çok daha büyük olan sevinç Rabbi Azze ve Celle ile karşılaştığı gün tuttuğu orucun karşılığını kendisine vereceği gündür. Gene Allah-u Teala'nın bu oruca değer verdiğinin bir göstergesi biliyorsunuz oruç tutan kimsenin ağzı felaket derecede kötü kokar. İnsanlar bundan aşırı rahatsız olurlar. Çünkü ortalama 12 saat ağza hiçbir şey girmemiştir. Ve ağza o açlığın verdiği, susuzluğun verdiği bir bakteriden kaynaklı kötü bir koku vardır. Ama bu insanlar nezdindedir. Allah Azze ve Celle katında ise yeryüzüne gönderilen en değerli koku miskten daha temiz, daha güzel, daha üstün bir koku. Allah katında öyle bir değeri, ehemmiyeti var. Oruçlu kimsenin ağzının kokusu. Tabii ki bu orucun karşılığının olabilmesi için ihlasla olması, ihlasla Azze ve Celle'nin sadece rızası gözetilerek tutulması gerektiğini hatırlatmaya gerek duymuyorum. İmam Müslim'in sahihinde gelen lafız ise şu şekilde, Ademoğlunun her amelinin karşılığı kat kat verilir. Bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. En az 10, en fazla 700 olmak üzere. Allah-u Teala buyurur ki bu kısımdan oruç hariçtir. Oruç bu kısma girmez. Çünkü oruç sadece benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Oruçlu kimse şehvetini ve yemesini, içmesini sadece benim için terk etmiştir buyurarak bu ibadeti verdiği değerin gerekçesini belirtmektedir. Devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam lafzına. Oruçlu için iki sevinme zamanı vardır. Birisi az önceki hadiste gördüğü üzere iftar ettiği an, iftarından dolayı susuzluğundan ve açlığından kurtulmasından dolayı sevinir. Bir diğeri de Rabbine kavuştuğu zaman Rabbinin ibadetine karşılık vereceği faziletten, sevaptan dolayı sevinir. Şüphesiz ki oruçlunun ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha temizdir, daha üstündür. Bizler de inşallah Teala bu bilinçle ibadetimizi yerine getirmeye çalışalım. Süfyan bin Uyeyne rahimehullah, ehli sünnetin alimlerinin en önde gelenlerinden birisi bu. Allah Azze ve Celle'nin kutsi hadiste buyurduğu Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Ancak oruç hariç çünkü o benim içindir cümlesinin, buyruğunun açılımı, manası kendisine sorulunca demiştir ki Süfyan rahimehullah, kıyamet günü olunca Allah Azze ve Celle kulunu hesaba çeker. Ve üzerinde bulunan mazlum haklarının bedelini diğer iyi amellerinin sevabından ona öder. Ancak oruç kalır. Oruca dokunmaz. Arta kalan mazlum haklarından oruçtan ödemez. Allah Azze ve Celle o hakkı, kulun hakkını kendisi üzerine alır. Hak sahibine kendi katından onun karşılığını verir. Ve o kişiyi orucu sebebiyle cennete girdir. Hani İmam Müslim'in sahihinde bir hadis vardı ya, müflis kimdir hadisi? Asıl müflis kimdir? Asıl müflis ahiret gününe birçok hayır hasenat da gitmiş, namazla gitmiş, zekatla gitmiş, sıla-i rahimle gitmiş, birçok hayır hasenat, salih amel yapmış, bununla beraber kul hakkına gitmiş. Hak sahipleri karşısına dikilmişler. Hak sahipleri oradan alacaklar. Orada dinar yok, dirhem yok, altın yok, gümüş yok, nakit yok, euro yok, altın, dolar yok. O zaman ne olacak? Karşılık nasıl verilecek? Kişinin hak sahibine, mazlumun hakkı zalimden, o namazıyla, o efendim ibadetiyle, salih amelle gelen kişiden verilecek. Ona amelleri verilir, verilir, verilir. Artık onunla verecek bir şey kalmaz. Bu sefer mazlum daha hala varsa, mevcutsa, bu sefer mazlumun günahları alınır, ona verilir. Bunun neticesinde cehenneme atılır diyor Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu müflis kısma, müflis kişinin amellerinden alınması kısmına oruç ibadet dahil. Süfyan bin Uyeyne rahimehullah'ın izahına göre. Üçüncü hadisimiz bu mevzu ile ilgili Sehl bin Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize şöyle aktardığını bize rivayet eder aktarır. Cennette bir kapı vardır ki ona Rayyan denilir. Rayyan kapısı. O kapıdan kıyamet gününde ancak oruç tutanlar girebilirler. Başkaları giremez. Onlardan başka hiç kimse o kapıdan girme salahiyetine sahip değildir. Oruç tutanlar cennete girdiklerinde bu kapı kapanır ve hiç kimse oradan giremez. Cennetin biliyorsunuz kardeşler, yine bu hadiste Bukhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadis ve kısım sünnenlerde de geliyor bu hadis. Allah Azze ve Celle cennet nimetine 8 ayrı kapı tahsis etmiş. 8 kapıdan bir kapının özel bir ismi var. Rayyan. Rayyan demek içeceğe çokça kanmış kimse demek. Kanan kimse. Böyle susamış bir insan düşünün, içiyor içiyor kanıyor. Artık susama ihtiyacı hissetmiyor. O kimseye Rayyan denir. Tercümede de bu Reyyan denir. Reyyan diye tercüme edilir de ben Rayyan diyorum. Reyyan denir. Yani susamış, susuzluğunu bir şekilde gidermiş ve kanmış artık. Susama ihtiyacı duymuyor. İşte bu kimseler cennete girecek, bu kapıdan girebilecek. O yetkiye, o hakka sahip olan kimseler, bol nafile oruç tutan kimseler. Yoksa burada kastedilen farz orucu tam tutan kimse değil. Zaten müminler farz oruçlarını tam tutarlar. O zaman Reyyan kapısından girecek kimselerin, o 8 kapıdan birisi olan Reyyan kapısından girecek kimselerin bir özelliği olmalı. Bu özellik de bol nafile oruç tutan kimselerdir. O kapıdan sadece nafile orucu çok olan kimseler girecekler ve o kapıdan girince bir daha susamayacaklar. Susama ihtiyacı hissetmeyecekler. Allah-u Teala onlara öyle bir ikramda bulunacak. O kapıdan girme şerefine sadece bol nafile oruç tutan kimseler ulaşacaklar. Başkaları ona ulaşamayacak. Osman bin Ebil As radıyallahu anh'dan gelmekte olan bir hadis İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: sizden birisinin savaşta kendisine korunduğu kalkanı gibi oruç da o kimseyi ateşten, cehennemden korur. Her aydan 3 gün oruç tutmak ne de güzeldir. Her aydan 3 gün oruç tutmak. Gerçi ileride de gelecek bu nafile ibadetlerin faziletleri ama yeri geldiği için söyleyelim. İslam dini az önce de geldiği üzere salih amelleri asgari 10 katıyla değerlendirmekte. 10 katıyla. Yani bir yapıyorsun, 10 yapmış gibi sevap alıyorsun. Bundan dolayı her aydan 3 gün oruç tutmak 30 gün oruç tutmuş gibi kişiye sevap kazandırıyor. Dolayısıyla her aydan 3 gün tutan kimse senenin tamamını oruç tutmuş gibi sevap elde ediyor. Yani 36 günlük nafile ibadetle, Ramazan'ı çıkartalım efendim, 33 günlük nafile ibadet 11 ay çarpı 3, 33 ile karşımıza çıkıyor. 33 günlük nafile ibadetle bütün senenin tamamını eksiksiz oruç tutmuş gibi sevap kazanıyoruz. Allah-u Teala böyle bir ikramda bulunmuş. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam bu hadise her aydan 3 gün oruç tutmak ne de güzeldir diyerek teşvik etmiş. İleride daha teferruatta gelecek inşallah. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste de Ahmet bin Hanbel'in, Taberani'nin hakimin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: oruç ve Kur'an kıyamet gününde kula şefaat ederler. Oruç der ki, ey Rabbim, onu yemeden ve şehevi arzulardan alıkoydum. Onun için, yani bu yaptığı iş için, onun hakkında bana şefaat hakkı ver. Beni şefaatçi yap onun hakkında, der. Kur'an da der ki, onu gece uykusuz bıraktım. Uykusunu terk ederek beni okurdu. Bu sebeple ona şefaat etmeme izin ver, der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu ikisine şefaat için izin verilir. Allah azze ve celle için Kur'an okuyan kimse, özellikle de geceleyin gece namazı kılmak maksadıyla veya gece tilaveti yapmak maksadıyla uykusunu terk ederek Kur'an okuyan kimseye Kur'an-ı Kerim, Kelamullah şefaat edecek ki Kur'an-ı Kerim de oruç da şefaatleri kabul edilecek iki salih ameldir. Aynı zamanda oruç da şefaat edecek. Biz şefaatçiler olarak şimdiye kadar sadece canlı varlıklar olduğunu bilirdik. En başta Allah Azze ve Celle şanına yakışır bir şekilde aracı olmak için kullarına şefaat edecek. Rahmeti fazl-ı keremiyle. Sonra nebiler, sıddıklar, şehitler, melekler ve alim kimseler, Allah-u Teala'nın şefaat izni verdiği bir kısım insanlar şefaat edecekler. Bununla beraber oruç ve Kur'an'a da özel bu iki ibadet tarzına da şefaat etme yetkisini verecek Allah-u Teala ki onların şefaati de kabul edilecek. Ebu Musa radıyallahu anh'dan rivayet edilen İbn-i Ebi Dünya'nın rivayet ettiği bir hadiste de şöyle buyurulmakta: Allah-u Teala kendi üzerine kim nefsini sıcak bir günde susuz bırakırsa kıyamet gününde onu sulamak Allah Azze ve Celle'nin üzerine kesin bir haktır diye hükmetmiştir. Bundan dolayı Rabi'nin aktarımına göre bu hadis rivayetten Ebu Musa radıyallahu anh insanın neredeyse hararetten kavrulduğu şiddetli sıcak günleri araştırır. Özellikle o günlerde oruç tutar. Gerekçe Allah Azze ve Celle'nin kendi üzerine aldığı bir hak. Nedir bu hak? Kim sıcak bir günde, susuzluğun yoğun olduğu bir günde Allah için oruç tutarsa, yani su içme hakkını Allah için vazgeçer, Allah için ibadet ederse, ibadet yaparsa, işte kıyamet gününde bu kimsenin sulanması, susuzluğun giderilmesi ki kıyamet gününden daha şiddetli suya ihtiyaç duyacağımız bir gün olmayacak. Çünkü güneş 1 kilometreye, 1,5 kilometreye kadar yaklaştıracak. Öyle şiddetli bir günde. İşte o suya ihtiyaç duyduğumuz günde Allah Azze ve Celle'nin kendi üzerine aldığı bir hak. Sıcak günlerde kendisi için oruç tutan kimseleri sulamak. Susuzluğunu gidermek. Onları suya kandırmak. Hadisin rabisi de rivayeti en iyi anlar sadedinden Ebu Musa radıyallahu anh'ın en şiddetli sıcak günleri araştırarak bu günlerde oruç tuttuğunda burada hatırlatmış rabi ki maksatta hasıl olmuş bu şekilde. Huzeyfe radıyallahu anh'tan gelen hadis, bu mevzuyla ilgili okuyacağımız 7. hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gün göğsüme dayadım. O sırada bana dedi ki, kim la ilahe illallah der de son yapmış olduğu iş bu olursa cennete girer. Her kim de Allah'ın vechi için bir gün oruç tutar ve son ameli bu olur, bu amelle ölürse cennete girer. Her kim de Allah için sadaka verir ve son ameli bu olursa bu kimse de gene cennete girer. Genel lafızlı hadislerden genel bir kaide çıkartılmış diye nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, hangi hal üzere ölürseniz öyle diriltilirsiniz kaidesi gereği. Kimin yaptığı son iş bir salih amel olursa ömrü o salih amel üzere mühürlenir, kapatılırsa o kimse o amel sebebiyle cennete. Özellikle hadiste gelen la ilahe illallah lafzını söyleyip vefat etmek, oruç tutarak vefat etmek veya sadaka vererek vefat etmek zikredilmiş. Yoksa genel bütün salih ameller için geçerlidir. Salih amel üzere olan veya son yaptığı iş bir salih amel olup o hal üzere ölen kimse cennete girecektir biiznillahü teala. Allah-u Teala bizleri de sizlerden onlardan yapsın. Azze ve Celle. İmam Nesai'nin ve İbn Huzeyme'nin sahihinde Hakim'in Müstedrek'inde rivayet ettiği bir hadiste Ebu Umame radıyallahu anh şöyle anlatmakta bize. Dedim ki ya Resulallah bana bir amel emret. Yapayım. Aleyhisselatü vesselam oruç tut. Çünkü ona denk bir şey yoktur buyurdu. Ona denk bir şey yok. Ben tekrar ya Resulallah bana bir amel daha üret. Dedim Aleyhisselatü vesselam gene oruç tut. Çünkü ona denk bir şey yoktur buyurdu. Ben üçüncü sefer tekrar ya Resulallah bana bir amel daha emret ki yapayım. Dedim gene oruç tut çünkü onun benzeri bir şey yoktur buyurdu. Orucun benzeri bir şey yok. Bir ibadet yok. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle karşılığını bildirmediği ve kıyamet gününe sakladığı tek ibadet olarak orucu bildirmiş. Oruç ibadetini. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kul fi sebilillah'ta iken yani Allah yolunda mücadele ediyorken bir gün oruç tutarsa şüphesiz ki Allah o bir günlük orucu sebebiyle o kulunun yüzünü cehennem ateşinden 70 sonbaharlık 70 senelik mesafeye kadar uzaklaştırır. Bir kul Allah yolunda amel işlediği bir gün, bu cihad olabilir veya cihad benzeri Allah için yapılan herhangi bir amel olabilir. Yetimin işini yüklenme olabilir, sıla-i rahim olabilir, hasta ziyareti olabilir, cenaze defni ve teçhizi olabilir, dulun ihtiyaçlarını giderme adına olabilir. Bunun gibi Allah için yapılan bir ameli işlediği gün oruç tutarsa, yani iki ameli birleştirirse, iki salih ameli birleştirirse, ki bu iki salih amelden birisi de oruç olacak bu şartla. Bu kimse Azze ve Celle'nin fazl-ı keremiyle 70 senelik cehennemden uzaklaştırılır. Bir günlük orucu karşılığında. Allah-u Teala bizleri orucu layıkıyla tutan kullarından kılsın. Şuurla, bilinçle, takva ile, ihlasla ve özellikle de oruç tutarken oruç tutan kimsenin dikkat etmesi bildirilen hususlara dikkat eder tarzda. İhlasla, imanla, samimiyetle oruç tutan kullarından kılsın. İkinci konumuz mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutmanın önemi. Ramazan gecelerini özellikle de Kadir gecesini ihya etmenin fazileti hakkında. Bununla ilgili de birkaç hadis okuyacağız ve bugünkü dersi tamamlayacağız inşallah. İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz olduğunu emretmeksizin Ramazan gecelerinin kıyamını teşvik ederdi. Ramazan gecelerinin kıyamı yani teravih namazı teşvik ederdi ve sonra şöyle buyururdu. Her kim Ramazan'a inanarak ve alacağı mükafatı yalnızca Allah'tan umarak ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. İki tane şart. Kim inanırsa yani iman ederse, iman eden mümin bir kul olursa, ikincisi de sadece karşılığını Allah'tan umarak, başka bir niyet olmaksızın. Oruç tutarsa ve gündüz oruç, gecelerde teravih şeklinde gecenin ihya etmesi şeklinde Ramazan ayını ihya eder, geçirirse işte bu kimsenin geçmiş günahları silinir, bağışlanır. Bir başka hadisimiz bununla ilgili gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Genel lafızlı bir hadis. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis bu aynı zamanda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmakta ki 5 vakit namaz kendi aralarındaki günahlara, 2 cuma aralarındaki günahlara, 2 Ramazan orucu aralarındaki günahlara, 2 Ramazan orucu ve Ramazan ibadeti. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece küçük günahlara kefarettir. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece küçük günahlara kefarettir. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'dan gelen hadiste de hakim rivayet etmiş sahih bir senetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara haber göndererek minbere hazırlayın buyurdu. İnsanlara bir şeyler anlatacak. Bir hususa dikkat çekecek. Hazırladık. Birinci basamağa çıktı ve yüksek sesle amin dedi. İkinci basamağa çıktı. Yüksek sesle amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı. Yine amin dedi. Sonra minberde işini gördü. Minberden indiği zaman biz dedik ki ya Resulallah bugün sen daha önce yapmadığın bir işi yaptın. Senden işitmediğimiz şeyler işittik. Bunun sebebi nedir diye sorduğumuz zaman şöyle cevap verdi. Cebrail aleyhisselam bana geldi ve ilk basamağa çıktığım zaman Ramazan'a yetişip de bağışlanmayan uzak olsun diye beddua etti. Ramazan ayına ulaşıp bağışlanmayan kişi uzak olsun rahmetten, mağfiretten uzak olsun diye beddua etti. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığım zaman her kim senin ismin yanında zikrolunur, anılır da sana salat okumazsa o kimse uzak olsun. Rahmetten uzak olsun diye beddua etti. Ben de buna da amin dedim. Üçüncü basamağa çıktığımda da her kim anne babası veya bunlardan birisi yanında ihtiyarlar da onlar sebebiyle cennete giremezse o kimse de uzak olsun rahmetten diye beddua etti. Ben de amin dedim buyurdu. Tekrar edeyim. Kısaca biraz izah edeyim inşallah. Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkıp insanlara bir şeyler anlatma ihtiyacı hissetti. Aleyhisselatü Vesselam'ın minberi 3 basamaklı. Minberin hazırlanmasını emrediyor. Hazırlandığı haberi kendisine ulaştırılınca da geliyor minbere çıkacağı zaman birinci basamağa çıkıyor. Amin diyor. Amin deme gerekçesi ise Cebrail Aleyhisselam o an yanına geliyor ve beddua ediyor. Birisine beddua ediyor. Aleyhisselatü Vesselam da o beddua edilen kimseye genel olarak amin diyerek o beddua iştirak ediyor. Nedir o beddua? Kim Ramazan ayına erişir de bağışlanamazsa orucuyla, teravihiyle, efendim gece namazıyla, fıtır sadakasıyla geçmişlerini bağışlatamazsa o kimse rahmetten uzak olsun diye beddua ediyor. Aleyhisselatü Vesselam da buna amin diyor. İkinci basamağa çıkıyor. Orada Cebrail Aleyhisselam'ın bir duası, bedduası var gene. Her kimin yanında ey Muhammed senin ismin zikredilir, anılır da sana salat selam getirmezse o kimse de uzak olsun. Rahmetten kovulsun. Allah'ın rahmetine giremesin diye beddua diyor. Aleyhisselatü Vesselam buna da amin diyor. Üçüncü basamağa çıktığın zaman da Cebrail Aleyhisselam'ın yaptığı beddua her kimin yanında annesi, babası veya onlardan birisi ihtiyarlığı arar ve evladın yanında kalmak zorunda kalır. Evladı da onlara bakarak, ihtiyaçlarına gidererek, onların gönlünü hoş tutarak, geçmişini bağışlatamazsa o kimse uzak olsun, rahmetten kovulsun diye beddua diyor. Aleyhisselatü Vesselam ona da beddua. Bu bedduaya da amin diyerek iştirak ediyor. Evet. Demek ki bu üç mevzu çok önemli. Ramazan ayına girerek Ramazan ayının fazlından, kereminden istifadeyle geçmişi bağışlatabilmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi zikredildiği zaman işten kimselerin ona salatü selam okumaları. Bir diğeri de anne babayı yanında ihtiyarlayan, yanında kalmak durumunda kalan anne babayı hoş tutarak gönlünü onlar vesilesiyle geçmişe silip cennete cenneti elde etmeye çalışmak çok değerli ibadetler. Konumuzla alakalı olan kısım zaten ilk kısım, yani Ramazan ayını istifadeyle geçirme ve Ramazan ayı vesilesiyle geçmişi sildirebilmek. İlk hadisi okumuştuk. Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan umarak Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştu Aleyhisselatü Vesselam. Dördüncü hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte. Nesai'nin ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Ramazan ayı girmiş, insanlara bu Ramazan ayı hakkında bilgi veriyor ve teşvik ediyor. Size Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır. O ayda oruç tutmayı Allah sizlere farz kıldı. O ayda göğün kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır. Şeytanların azgınları zincirlere vurulur. O ayda bir gece vardır ki o bir gece bin aydan daha hayırlıdır. Onun hayrından, o gecenin hayrından veya Ramazan ayının hayrından mahrum kalan kimse gerçekten mahrumdur. Faziletten, keremden, rahmetten mahrumdur. Böyle bir değerli ay, böyle üstün bir aydır bu Ramazan ayı. Ramazan ayı geldi mi hayatımıza bir şeyler değişmeli. Bu hadislerden onu anlıyoruz. Hayatımıza bir şeyler yoluna girmeli. Bir şeyler terk edilmeli. Bir şeylere rağbet edilmeli. O ay bizim faziletinden istifade edebileceğimiz ve geçmişimizi sildirebileceğimiz bir ay. Geçmişi yok edebileceğimiz, günahlarımızın üstünü örtülebileceği bir ay. O zaman o ay daha farklı olmalı. Diğer aylardan üstün olmalı. Gecemizle, gündüzümüzle, konuşmamızla, davranışımızla, ibadetimizle üstün, farklı olmalı. Şeytanların Ramazan ayında azgınlarının bağlanması ise şu şekilde tevil edilir genelde. O ayda günah işlenmez mi? O ayda şeytanlar boş dolaşmaz mı? Elbette dolaşırlar ama en azgınları dolaşamazlar. En azgınları bağlanmış, engellenmiştir. Günah gene işlenir. İsyan gene vardır insanlar halk arasında ama diğer aylara oranla azdır. Çünkü insanları azdıranların en azgınları engellenmiştir. Allah-u Teala böyle bir ikramda bulmuş mümin kullarına. Ramazan ayında da onlar bağlanmasaydı, aynı azgınlıkta devam etseydik, o zaman muhtemelen büyük bir çoğunluğumuz o aydan yeterince istifade edemezdik, değil mi? Bu Allah'ın fazlı ve keremi şüphesiz. İnsanları azdıranların en azgınları gemlenmiş, engellenmiş ki mümin kullar bu durumdan istifade etsinler diye. Çünkü müminler o ayda oruç tutarlar, Kur'an okurlar, namaz kılarlar, tevbe-i istiğfar ederler, hayır hasenat yaparlar, sadaka verirler mümkün olunca. Genelde mesela o ay zekat ayıdır insanların nazarında. Bu ve buna benzer salih amellerle, ibadetlerle meşgul olduğu için kullar kendisini tutma, kendisine sahip olabilme, dolayısıyla günahtan da uzak durabilme imkanı Allah Azze ve Celle'nin fazlı ve keremiyle biraz daha yaygındır elhamdülillah. Ahmet bin Hanbel'in Taberani ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste Ebu Umame radıyallahu anh'tan geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Allah Azze ve Celle'nin her iftar anında bir takım azatlıkları vardır. Her iftar anında Allah-u Teala bazı kullarını azat eder. Nereden? Cehennemden, ateşten, cezadan azat eder. Bağışlar, siler geçmişini. Nasıl bir efendi kölesini azat eder, onu özgürlüğe kavuşturursa, cehenneme hak eden bazı kullarını Allah-u Teala iftar anında azat eder, bağışlar, geçmişini siler. Herkese bir başka hadis, buna benzer bir lafızlarla geliyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize şöyle buyurduğunu aktarır. Bezzar'ın rivayet ettiği bir hadiste. Allah tebareke ve teala'nın muhakkak Ramazan'ın her gün ve gecesinde azattıkları vardır. Bir de her gün ve gecesinde her Müslümanın kabul olacak, mutlaka kabul olacak bir duası vardır. Allah Azze ve Celle'nin her gün ve gecesinde ve az önce hadiste geldiği üzere her iftar anında azat ettiği kullardan olabilmeyi Allah'tan isteriz. Ama bizim elimizde değil. Yani takva, samimiyet dışında bizim elimizde değil. Ancak özel bir iş daha var. Bu bizim elimizde işte. Her mümin kulun duasının kabul edildiği her gün ve gece ama. Her Ramazan gününde ve her Ramazan gecesinde her mümin kulun mutlaka kabul edileceği bir duası. Bu bizim elimizde. Yedinci hadisimiz, bir hadis daha var. Sekiz hadis ayırmışız bunun için. Amr bin Murre el-Cüheni radıyallahu anh'tan aktarılan bir hadis. Bezzar'ın ve İbn-i Huzeymi'nin, İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği bir hadis. Der ki Amr radıyallahu anh, bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ya Resulallah, Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etsem, beş vakit namazı kılsam, zekatı versem, Ramazan orucunu tutup Ramazan'ın kıyamını yapsam, yani teravihini kılsam, ben kimlerden olurum? Hangi gruptan, hangi zümreden olurum? Diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıddıklardan ve şehitlerden olursun. Sıddıklardan, yani çok tasdik edici, Ebu Bekir radıyallahu anh gibi tasdik edenlerden ve şehitlerden olursun. Hamza radıyallahu anh gibilerden olursun. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat. Dört büyük ibadet. İslam'ın dört büyük rüknü. Son hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen ve Buhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Kadir gecesinin faziletini işaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Kadir gecesini faziletine inanarak ve alacağı sevabı yalnızca Allah'tan umarak kıyam ederse, ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan'ın içerisinde özel bir gece, bin aydan daha hayırlı bir gece, Kadir gecesi. Hangi gece olduğunu bilmiyoruz. Hangi gece olduğu bize gizlenmiş. Ama Ramazan'ın son 10 günlerinin tek gecelerinde aranması tavsiye edilmiş, teşvik edilmiş. İşte o geceye isabet ederek geceyi kıyamla geçiren, inanarak ve faziletini sadece Allah-u Teala'dan umarak kıyamla geçiren her kul geçmiş günahlarını siler, tertemiz olur. Annesinden doğduğu gibi günahsız bir deftere sahip olur. Faziletli salih amelleri de ilaveten, ekstradan durur. Bir öncekini mi? Tamam, okuyalım inşallah. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ya Resulallah, Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etsem, kelime-i şehadet getirsem, beş vakit namazı kılsam, zekatı versem ve Ramazan orucunu tutup onun kıyamını, gece ibadetini, teravihini yerine getirsem, kılsam, kimlerden olurum? Sıddıklardan ve şehitlerden olursun. Bezzar ve İbni Huzeyme, İbni Hibban rivayet ediyor. Sahih bir hadis. Sahih hadis. Zaten ben hadisleri seçerken sahih ve hasen olmasına dikkat ediyorum. Hasen'i de özellikle söylemeye çalışıyorum. Bu hasen hadisi diye söylemeye çalışıyorum. Evet. Allah-u Teala Azze ve Celle bizleri şuurlu, bilinçli kullarından kılsın. Özellikle niyetini salih kıldığı, amelini salih kıldığı kullarından yapsın. Amelleri batıl kılacağı niyetlerden bizleri muhafaza eylesin. Sonra da bizim ibadetlerimizin karşılığını bize hiç ummadığımız kadar ziyadesiyle kat kat karşılık versin. Şüphesiz ki ona muktedirdir, güç sahibidir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.